أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتزرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم من ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. اس پر یہ آیت انہوں کی وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تسلی اللہ ورکی نبی علیہ الصلات والسلام تا او ہر مبلغ تا چڑا دم رڈیر خلق ستا خلاف کئی تتی نس غواڑم نا سم طالبم تے نکے او بیام دوی ستا خبر نمنی نزڑکی دے سڑی او وسوس راشی زکر شیطان خوشتا اغدا وسوس پیدا کی بزڑکی شاید چستا دا طریقہ غلط دا شاید چدا تو کمی لار طرف تا خلقو لدعوت ورکے کی دیشی دا لار غلط وی یرا کی دیشی ستا دا مشن غلطی نو اللہ رب العزت فرمائی چنا ستا مشن ٹک دے ستا طریقہ اگر ٹک دا خدا خلق دا آخرت منکر دی او سرکش دی زکر دوی ستا خبر نمانی. ندی آیات کے اللہ تسلی ورکی اللہ رب العزت فرمائی وَإِنَّكَ او یقیناً تو اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام لَتَدْعُوهُمْ خامخا رابلی دوی لرا خامخا دعوت ورکی دوی تا الی صراط مستقیم پا طرف دلار نیغے. اے زما محبوب پیغمبرا تدی خلقو لدعوت ورکی نیغ لار طرف تے رابلی نیغ لار سوا نی غلار دا اللہ کتاب و قرآن و مجید. قرآن کے اللہ رب العزت فخپل فرمائی وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی. سورہ انعام کی تفسیر اس کہ اللہ رب العزت فرمائی دا قرآن لار زما دا نیغا فَتَّبِعُوهُ دی پس روان شے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَا دا نور لارو تابداری مکوے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ گڑ وڈ بکی تاسو لرا دا سمی لارنا. اللہ وی دا نور لارو تابداری مکوا ورنہ دا دے سمی لارنا بجدا شے. سمیہ 153 نمبر آیات دا سورہ انعام کی تاثر استیو. نا اللہ رب العزت فرمائی قرآن زمان نی غلار دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلق لدعوت ورکولو نیغ لار طرف تا نیغ لار سو قرآن، یعنی قرآن تے خلق لدعوت ورکول. اور سورہ یوسف کے تاثل استی غالباً 109 آیات سورہ یوسف، چہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کئی، قل ہاذی سبیلی ادعو اللہ، وہ پیغمبر علیہ السلام دا قرآن لار زما دا رابلم زخل کو لرا کتاب دا اللہ تا لار دا اللہ تا، علا بصیرت انا و من تبانی. 108 سورہ یوسف، زم پا دلیلی موکم چی زمان تابدار دی اغم پا دلیل باندی. نہ پیغمبر خلق ل دعوت ور کول کم طرف تا قران طرف تا، العلماء ورثه الانبیاء، علماء دا انبیاء وارثان دی، نہ علماء لم پکار دی دا غیز مداری او ڈیوٹیم دادا چې خلق ل دعوت ور کی قران طرف تا. جمعتون ڈک دیکر ڈک دیکر پکار داو چی ہر جمعار کے ہر جمعات کے درس قرآن شروع شوے پکار نو، چہ ہر جمعات کے درس قرآن شروع شوے وے زکا پروجہ کے دخل کو عظیم شوق پیداشی دین سرا دے دین دا کارون سرا، اللہ دی طول عمر ہم دا شوق نصیب کی. ہم گو ہم دا دعا کو زمان رون دی مسلمانان دی چہ ہر جمع ہم دا گرنگی دا کی جمعات سمر خون بکیے، ہاں خو چٹول پہ پوئی گیم چٹول پہ پوئی گیم کرا چہ سمر ولان دی چہ دا ٹول دا موس پہ مطلب ہم پوئی گی او پہ قرآن ہم پوئی گی سمر خون بکا، او ہر موس پہ سے در سے قرآن کی گی پہ جماعت کے و دا بلا سمر خون کا تا سوار جماعت کے پامو کے مخبر آواریو درس حدیث بشورو کی، الکا حدیث دا خود قرآن تعبیری، حدیث دا ستعبیری، حدیث بزان لن بیانے دا قرآن پا زمن کی با احادیث بیانے، منگ آیات ہوا یو دا غی پا زمن کی حدیث ہم ہوا یو، دانا جتا امیانو تا درس حدیث شورو کا، نانا درس قرآن شورو کا، او دا قرآن پا زمن کی بیا احادیث و توائے کر، خودے با قرآن نرہ دی زکا قرآن لخوڑے وقت پکار دے کر خام خان دو درے آیات وینو ایلا با تیاریم کے او دی غریبانانو تو خود تیاری دے رگران دا خوبا چرد دا حدیث و کتاب راوالی و پائے کے الفاظم لیکلے و ترجمیم لیکلے و داغینے و توے اللہ دی مامو بخی و نیسدہ کی دی خودے زمان یامو بخی او با دعاو کے زی و سڑی قرآن بیان کا دا خلق زمون رون دی مسلمانان دی قسم پا اللہ خبکی گو پے زمون وس و طاقت نشتا چی مون و تخپل شروع کڑے وے پا دی جماعت کی چلک دم را خلق راجی کینے قرآن وی ایوبم نپاسی دو بیا خوچی تو تا قرآن نبیانے نو خود بپاسی خلق کم از کم دا یو میاش خو تا قرآن بیان ککنا ہاں کہ یول اس میاشتے نہ بیانے نو کم از کم دا یو میاش کو قرآن بیان کا کرا ہو یو میاشم قرآن نہ بیانے. قرآن دیر مظلوم کتاب دے پہ ہر زمانہ کی وہ سر ظلم شوے دے عالم وہ سر ظلم کرے امی وہ سر ظلم کرے ہر چا وہ سر ظلم کرے حالان کہ نبی علیہ السلام تو السلام دعوت ورکول کم طرف تا قرآن کریم طرف تا نو دوارز دا پیغمبر کار بدائی داغ ڈیوٹی و ذمہ داری بدائی چاغ بم خلق ل دعوت ورکی قرآن طرف تا خلق بدا اللہ کتاب ترا بری اڑوان دتا سلوستیو سورہ آل عمران 101 آیات کے چ اللہ و سرنگ ب کافران شیطاسو وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ حال دارے چلو ستیشی بتاسو باندے آیاتون دا اللہ وفیکم رسولو او بتاسو کی موجود دی سنت دا پیغمبر دے سن وَمَيْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ او چاچی منگولی اُنگولی پا کتاب دا اللہ باندے فقد ہدی الی صراط مستقیم پا تحقیق سر اللار اخو دلے شودتا پا ترب دلار نیغے اللہ وی دے پا نیغ لار روان شو یو تن سر چی دا دوشی زنوی یو قرآن او دویم سنت دے بسرنگ کافر شی دے بسرنگ گمراہ شی او غا حدیث دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس گورا حدیث دا آیات پا زمن کی ہوئے آیات کی ہوئی چی دا دو شیزو نوی قرآن او سنت نو تنشی کافر کے دے حدیث پاک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ترکتو فیکم امرین او خلقو زروانیم او پتاسو کی زد دو شیزو نو پریدم لن تزلو ما تمسکتم بہما ترغی بتاسو گمراہ نشے ترسو چی تاسو برے دو با نکلا کی منگولی لگولی دا جامو پا غاخونو باندیم نیولی یو کتاب اللہ او دویم و سنتی یو دا اللہ کتاب او دویم زمان سنت او مغب آیات دا آیات ترجمه پا حدیث کی کڑے چی ترسو پا دی دو تاسو منگولی لگولی وی چرے بم گمراہ نشے حدیث خوندو کو کوئی نہ کوئی دا آیات پا زمن کیو ویلے شو آیاتم پہ حل شو او دا آیات تفسیر پہ شو او یو ربطم پیدا شو نا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ورکولو قرآن طرف تا امتی لم پکار دی وارث دا پیغمبر لم پکار دی چھ خلقو لے دعوت ورکی قرآن طرف تا زکوی و انکا لتدعوهم الی صراط مستقیم او یقیناً تا خام خان دعوت ورکی دویتا الہ صراط مستقیم پا طرف دلار نیغی منس کی منگ سوال کو اہدن الصراط والمستقیم اللہ مضبوط کی منگ پا خپل کتاب بات دے صراط مستقیم کتاب دا اللہ اللہ مضبوط کی منگ پا خپل کتاب بات دے منس کی دا سوال کو خوچ بہر روز بیا قرآن سرم دشمنی تا بیا قرآن تا نکینو بیا دا قرآن عالمم بدیشی دا قرآن طالبم بدیشی دا قرآن غزیم بدیشی تا منس کی اللہ تا دروغ ویلی جماعت کے لیے دروغ ویلی خودی تا بیا مخ کی اللہ رب العزت فرمائی دائی ذکر کرل داعین الی صراط مستقیم چنی غلار طرف تا با دعوت سوک ورکی پیغمبر او داغ وارثان پوشے گا اس دا ذکر کئی ناکبین ان صراط مستقیم چرا دے نیغ لارے نبا اوڑیدن کی سوکی بندون کی بسوکی دے نیغ لارے نبا اوڑی سوک نوورا وَإِنَّ الَّذِينَ وَيَقِنًا حَغَ قَسَان وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يَعْنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ او یقیناً حق کسان لا یومنون بالآخرت چیمان نروڑی دوی پر وزی رستنے باندی آنیس سرات لنا کی بون دلار دا اللانا لنا کی بون خامخا اوڑی دن کی دی اللہ وی دا چانچ دا قیامت پورت باندی یقین نشتا ایمان نشتا دا کی دے نشتا چی اللہ وی دوبار چی اللہ تب دوبارہ پورد کی گو دا قیامت پورد باندے حساب و کتاب برا سر کی گی ورشا دا وارا پرک ورشا کرخی پر گاڑی منڈے پرے گا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ وَلَنَاكِبُونَ او یقیناً نغا کسان چی ایمان دروڑی پورد رستنے باندے دلار دا اللہ نا خامخا اوڑی دن کی دی اوڑی دا قرآن نا اوڑی اوڑی دا اللہ و دا پیغمبر دا تابدار نا اوڑی او کم چی مومن دے نو داغا قید دارا چی قیامت راتن کے رے پاگے کے با اللہ تا پورتکے گم حساب و کتاب برا سرکی گی نو آگا دا قرآن نا اوڑی اگر رازی ہو دا دعوت قبلی او قرآن تکینی زکا غوی چی واپسی می اللہ تا دا التا برا سر حساب و کتاب کوئی چی سدی کرو او چی دا چا دا قیامت پورت بان ایمان نشتا نو هغه منسله کوي او روژه سنلیسي او قرآن سلی زده کوي او ځکه د هغه خواړو دا عقیده نشته چې زه به دوباره پورته کېږم او ما سره به حساب او کتاب کېږي. ولو رحمناهم وکشفنا ما بهم من ضر او کچر رحم کومنګ په دې باندې وکشفنا ما بهم من ضر او لری کومنګ هغه چې په دې باندې وی د تکلیف نه. الله وی گزر دی خلکو نه تکلیف لرکم او خپل رحم پیو کما للجو فی طغیانهم یعمهون نو خامخان نوزی دوی پر سر کشو خپلو کې حیران و پریشان. الله وی دوی بیا زما تابیداری نکی بیا هم زما کتاب ته نکینی پکار خدا وا چې ماته نه تکلیف او مصیبت لرکو او دوی راغلی وی او زما د دې رحم نه فائدہ غسته وی خو الله وی دوی بیا هم په خپل سرکشو کې نه نوزی. ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتزرعون تخويف دنیاوی او تخويف اخروی. ولقد اخذناهم بالعذاب او بدا کی سرا نیولیو مونگ دوی لرا بلا صحاب پازام سرا. اللہ وی کلج بماخ پل رحم اکڑو تکلیف و مصیبت میں تن لرکونو دوی بیا پسر کشے کی دن نشو نو اللہ وی بیا می پازام سرونی ول عذاب میں پیراوستو اغا مولت ختم شکر فعم لیتو للذین ظلمو سورہ حج کے تازول استل اللہ وی مولت میں اور کو آگے کسان تا چی سالی مالو نو چی کل دا اللہ دا آگے مولت نا فائدہ و نخلی نو اللہ وی بیزونی سمو بیز تباکم. ولقد اخذناهم بالعذاب او بتحقیق سر اونی والمنگدی لرپ آزام سر فمستکانو لربهم نو چری نو دوی چی توانی لرلے وی لربهم د کمزور کولو در خپل. الله وی وسو طاقت بیا بر نشو چې زی کمزور کړي وي او زما د عذاب نه ځان خلاص کړي وي او بچ کړي وي. د الله نه به څوک ځان بچ کی بچ بکی سو. وما یتزرعون او نو دوی عاجزی کون کی نی عاجزی بیا کولی شو او ککړي منو عاجزی نه قبلیده نه منظوره ده اس عاجزی اللہ تو کا بخن ہو گوانا اللہ برا تا بخن ہو کی دمر مدر پا غفلت کے تیرا کڑے دا قرآن نا نن توبو باسا اللہ برا تا ٹول گناونا ماف کی خو پا اخلاص توبو باسا ورنکا نن دی عاجزی اللہ تو نکڑا نا یا ساتا سبا کا بیا عاجزی کے نا بیا دا لئیس فائدہ ندر کئی گوار نن عاجزی ہو کا نوما یتزرعون استکان تعلق لری دا بدن سرا او تزرو تعلق لري د زړه سره استکان بدن سره تعلق لري چې الله وی وسو طاقت نو چې زمانه بیا ځان بچ کړي. وما يتزرعون او نو عاجزی کول دوی الله تا الله وی نه ما ته بیا عاجزی کول شو او ککړي منو قبل دنا زکه زما عذاب راو. حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید تردی پوری کله چې پرانی زمونږ په دوی باندې بابا یو دروازه ذا عذاب شدید خاوند د عذاب سخت. الله عز و مولت ورکم کنه پکار د چې دوی تابعداری وکي خو بیام خلاف کوي نه الله عز سوکم یو دروازه د عذاب په پرانی زم سوکما یو دروازه د عذاب په پرانیزم او څنګه ذا عذاب شدید خاوند د عذاب سخت. ان بچ ربک لشدید ان بچ ربک لشدید یقینا نیول د رب ستا خامخا ډیر سخت. الله یو تن ول نشنه کو چی ویني چی به پری دینه غره فرعون اونی ولو به ځان بچ کړی شو نمرود اونی ولو بیت زان بچ کرے شو حامان اغے اونی ولو بیت زان بچ کرے شو قارون اونی ولو اغت زان بچ کرے شو نزا عذاب شدید. سور مومن چی شروع کئی نو اللہ رب العزت فرمائی غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب سے توب, بخون کے دا گناہونو دے, قبل ان کے دا توبے دے, خوگرے کن نمانی نو شدید العقاب دے, سخت عذاب والا دے, اوبدی نیسی او بیان بلے تباہ کی. ندل تموئی تردی پوری کل جی پرانی زمون پا دوی باندے یو دروازہ خاوند دا عذاب سختا, اذا هم فیه مبلسون, ناسا پا دوی بی پا دی کتنا امید بیا نا امید بی, کله به تکلیف او مصیبت راشی نبیان نو امید وی, د الله نم نو امید, د خلق نم نو امید, د ځان نم نو امید. او یره چې پیدا شو نو خا د ورځ مون لري دا خو ورځ مخ کې دو مونږ ور پسیو, نو دا د الله عذاب دی کنه. او باسه توبه چې دا ورځ دی خکیږي او کنه خکیږي. نو ایزاهم فیه مبلسون, ناسا په دوی په دې کې مبلسون نو امید. نور ان شاء الله بیا وایو.